بسم الله الرحمن الرحيم. یہ کتاب فہم میراث کی آسان راہیں آپ کے سامنے ہیں. یہ ایک انتہائی مختصر اور جامع رسالہ ہے علم میراث میں, اور یہ رسالہ ایک متوسط ذہن کا حامل طالب علم صرف 10 گھنٹوں میں پڑھ سکتا ہے اور پڑھ کے آگے پڑھا بھی سکتا ہے. سراجی سے قبل درسن اگر یہ رسالہ پڑھایا جائے تو سراجی سمجھنے میں انشاءاللہ تعالی یہ رسالہ بہت مفید اور معاون ثابت ہوگا. یہ رسالہ ملک بھر کے معروف و مشہور علماء کرام اور علم میراث میں ید طولہ رکھنے والے حضرات کی خدمت میں ہدیتاً بھیجا گیا. الحمدللہ سب نے رسالہ بے حد پسند فرمایا اور حوصلہ افزائی فرمائی. یہ رسالہ اب تک میں 17 بار پڑھا چکا ہوں, اور ابھی آپ حضرات کو جو یہ پڑھانا شروع کر رہا ہوں یہ 18ویں بار یہ فہم میراث کورس ابھی شروع ہوگا, اور آپ حضرات یہ جو بھی کتاب پڑھیں گے تو یہ 18ویں بار میں پڑھا رہا ہوں. اس کتاب کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے یہاں پر مقدمے کی طرف آ جائے, صفحہ نمبر 10, یہاں سے کتاب شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. مقدمہ. میراث ورث یرث حاسب یحسب کا مصدر ہے. میراث کی لغوی تعریف, انتقال الشیء من شخص الى شخص او من قوم الى قوم سواء كان ذلك الشیء علما او مالا او مجدا او شرفا. ترجمہ. کسی چیز کا ایک شخص سے دوسرے شخص یا ایک قوم سے دوسری قوم کی طرف منتقل ہونا, چاہے وہ چیز علم ہو یا مال ہو یا بزرگی یا شرافت. یعنی مطلقاً ایک چیز کا دوسری کی طرف منتقل ہونا, یہ میراث کی لغوی تعریف ہے. میراث کی اصطلاحی تعریف, انتقال الملکیت من المیت الى ورثته الاحیاء سواء کان المتروک مالا او عقارا او حقا من الحقوق. ترجمہ. مرحوم کی ملکیت کا اس کے زندہ ورثہ کی طرف منتقل ہونا, چاہے وہ چھوڑی ہوئی چیز مال ہو یا جائیداد یا حقوق میں سے کوئی حق. ایک آدمی جب مرتا ہے تو اس کے جو زندہ ورثہ ہوتے ہیں ان کو میراث ملتی ہے. اگر کوئی وارث اس مرحوم سے پہلے انتقال کر گیا تو اس کو میراث نہیں ملتی, اس لیے کہا زندہ ورثہ کی طرف منتقل ہونا. وہ چھوڑی ہوئی چیز چاہے مال ہو, جائیداد ہو یا حقوق میں سے کوئی حق, جیسے حق کے مسیل, حق کے شرب وغیرہ, فقہ کی کتاب میں اپنی تفصیل پڑھی ہوگی. یہ تو لفظ میراث کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہوئی. آگے علم میراث کی تعریف. علم میراث هو علم بقواعد فقہیۃ و حسابیۃ یعرف بها نصیب کل وارث من الترکہ. ترجمہ. چند فقہی اور حسابی قواعد کا جاننا جس کے ذریعے طریقہ سے ہر وارث کا حصہ معلوم ہو. میراث کا موضوع, کیفیت و قسمت الترکہ بین المستحقین. ترجمہ. مستحقین کے درمیان ترکہ تقسیم کرنے کی کیفیت. میراث کی غرض, ایصال کل ذی حق حقہ من الترکہ. ترجمہ. ترکہ سے ہر حقدار کو اس کا حق پہنچانا. میراث کے عناصر, نمبر 1 وارث اور غیر وارث کو پہچاننا, نمبر 2 ہر وارث کا حصہ جاننا, نمبر 3 اس حساب کا جاننا جو اس میں درکار ہے. یعنی ریاضی دان بننا کوئی ضروری نہیں کہ بہت بڑے ریاضی دان ہو تو وہ علم میراث سمجھے گا, بلکہ مختصر اس کو جمع تفریق تقسیم ضرب اور کچھ 2-4 پاڑے آتے ہو تو یہ حساب کافی ہے علم میراث سیکھنے کے لیے. اکثر لوگ اس سے گھبرا جاتے کہ اس میں بڑے حساب کتاب کی ضرورت ہوتی ہے, ہم حساب نہیں آتے, ریاضی نہیں آتی ہے, یہ فن ہم نہیں سیکھ سکتے, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میراث کے ارکان, مورث یعنی میت, نمبر 2 وارث, اور نمبر تین طریقہ۔ میراث کے اسباب، رشتہ داری، نمبر دو زوجیت، اور نمبر تین ولا۔ ولا کسے کہتے ہیں؟ ولا یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنے غلام کو آزاد کیا، کل اگر یہ غلام مرتا ہے اور اس کے عصبات نسبی نہ ہو تو اس مولا کو، جو اس کا آقا تھا، یہ عصبہ سببی کہلاتا ہے، اس کو میراث دی جائے گی۔ تو یہ مولا العطا کا ہے، یہ آقا جس نے غلام کو آزاد کیا، اس نے گویا کہ اس کو ایک نئی زندگی بخشی، اس کو آزاد کیا، تو اس پر احسان کیا۔ تو اگر اس غلام کے آزاد ہونے کے بعد کچھ مال کماتا ہے، اس کے پاس مال آ جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے، اس کی میراث تقسیم ہوگی۔ تو اگر اس کے عصبات نسبی نہ ہو تو عصبات سببی اس آقا کو میراث دی جائے گی، اس کو کہتے ہیں ولا۔ الولا لمن اعتق، حدیث شریف میں آتا ہے۔ میراث کے شروط، مورث کی موت۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اپنے باپ کو کہتے ہیں مجھے میراث میں سے میرا حصہ دے دو، تو مورث کی موت جب شرط نہیں پائی جا رہی تو میراث کہاں سے؟ مورث مرے گا تو میراث تقسیم ہوگی۔ تو یہ غلط بات ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ کو کہے مجھے میرا حق دے دو، میراث میں سے مجھے میرا حصہ دے دو، بس میں جانوں، میرا کام جانے۔ تو باپ سے کوئی اس کی زندگی میں مال نہیں مانگ سکتا، اپنا حق نہیں مانگ سکتا، اس لیے کہ اس کی ملکیت ہے، اس کی مرضی ہے، میراث سے بھی نہیں بنا۔ تو مورث کی موت، نمبر دو وارث کی حیات۔ وارث زندہ ہونا یہ شرط ہے وارث کا۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی اپنے باپ سے پہلے مر جاتا ہے، پھر اس کا باپ مرتا ہے تو باپ کی میراث تقسیم ہوگی، تو اس بیٹے کو میراث نہیں ملے گی، یعنی وہ حقدار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی حیات نہیں ہے۔ نمبر تین مانع کا نہ ہونا۔ آگے موانع ارث آ رہا ہے، موانع ارث میں سے کوئی مانع نہ پایا جائے، یعنی کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو جس کی وجہ سے آدمی میراث سے محروم ہوتا ہو، اس کی تفصیل آگے آئے گی، وہ آپ پڑھ لیں گے۔ مآخذ، کتاب اللہ، سنت اور اجماع۔ اس فن کے ماخذ تین ہیں، کتاب اللہ، سنت اور اجماع۔ اس فن کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قیاس کو اس میں دخل نہیں، کتاب اللہ، سنت اور اجماع ان کے ماخذ ہیں۔ واضح اللہ سبحانہ و تعالی، اس علم کے واضح اللہ سبحانہ و تعالی ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے باقی احکامات میں تو اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ اجمال ذکر کر دیا، تفصیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ لیکن اس فن کی اور اس علم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جزیات بھی خود بیان فرمائے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک۔ یہ پورا رکوع اس تفصیل میں سارے جزیات اور اس سے بیان کر دیے۔ اس میراث کا حکم کیا ہے؟ تو اس میں ذرا تفصیل ہے، کتاب میں تو صرف واجب لکھا ہے لیکن یہاں پر تفصیل ہے، یہ تفصیل آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ تفصیل آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور اگلے ایڈیشن میں ہم کوشش کریں گے کہ یہ تفصیل اس کتاب میں درج کریں۔ وہ یہ ہے کہ ایک ہے میراث تقسیم کرنا، تو میراث باہم تقسیم کرنا یعنی عند التوارث میراث واجب ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے۔ ایک ہے علم میراث، علم میراث یہ فرض کفایہ ہے، علم میراث فرض کفایہ ہے، یعنی اگر جو شرعی مسافت ہے سفر کی، یعنی 77 کلومیٹر کے فاصلے میں اور علاقے میں اگر ایک بھی عالم فرائض نہ ہو تو پورا علاقہ گناہگار ہوگا۔ تو یہ کتنی ضروری بات ہے کہ ہم اس فن کو سیکھیں، علم کو سیکھیں، کہ اگر 77 کلومیٹر کے علاقے میں اگر ایک بھی عالم فرائض نہیں ہے تو پورا علاقہ گناہگار ہوگا۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے علاقے میں اس فن کی ضرورت ہے نہیں ہے، اس علم کی ضرورت ہے، کمی کوتاہی ہے نہیں ہے، کوشش کریں کہ اس کمی کوتاہی کو ختم کریں۔ فائدہ یہ ہے کہ اس کے سیکھنے والے کو ایسا ملکہ حاصل ہو جس کے ذریعے وہ مستحقین کے درمیان شریعت کے مطابق طریقہ تقسیم کرنے پر قادر ہو۔ وجہ تسمیہ، یہی تو علم میراث کی وجہ تسمیہ ہو، تو میراث کی لغوی اصطلاحی تعریف سے واضح ہے کہ اس کو میراث کیوں کہتے ہیں، علم میراث۔ لیکن ایک علم فرائض اس کو کیوں کہتے ہیں، تو وجہ تسمیہ اس کی بیان کر رہے ہیں۔ فرائض فریضہ کی جمع ہے، اس کے لغوی معنی ہے متعین چیز۔ چونکہ میراث میں ورثہ کے حصے متعین ہوتے ہیں اس لیے علم میراث کو فرائض کہا جانے لگا۔ یہ مقدمہ ہر طالب علم خود ازبر زبانی یاد کرے، یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ تعریفات وغیرہ اور یہ مقدمہ پورا یاد کرے۔ آگے چار حقوق ترتیب وار۔ طریقہ میت کے چوڑے ہوئے مال کے ساتھ چار حقوق ترتیب وار وابستہ ہوتے ہیں، نمبر ایک کفن دفن، نمبر دو قرضہ اگر ہو، نمبر تین تہائی مال میں وصیت، نمبر چار ورثہ کے درمیان تقسیم۔ یہ جمال آگے تفصیل ہے۔ کفن دفن، سب سے پہلے طریقہ سے میت کے کفن دفن میں شریعت کے مطابق خرچ کیا جائے، جس میں اسراف کیا جائے اور نہ بخل سے کام لیا جائے، یعنی نہ تو زیادہ اسراف کیا جائے گا اور نہ ایسے کہ کنجوسی کی جائے، بخل سے کام لیا جائے، بلکہ درمیانہ راستہ اختیار کیا جائے گا۔ قرضہ اگر ہو، پھر باقی طریقہ سے میت کا قرض ادا کیا جائے اگرچہ سارا مال خرچ ہو جائے، یعنی کفن دفن کا خرچہ نکالنے کے بعد جو مال بچا ہے اس باقی مال میں سے میت کے قرضات ادا کیے جائیں گے اگر اس پر قرضہ ہے۔ اب اس قرضے میں کوئی تعین نہیں ہے کہ کتنے مال تک ہم قرضہ ادا کریں گے، بلکہ اگر قرضہ ادا کرنے میں سارا مال بھی خرچ ہو جائے تو ہونے دیں، آپ قرضے سارے ادا کریں گے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر تہائی مال میں وصیت، پھر باقی طریقہ کے تہائی سے میت کی وصیت پوری کی جائے اگر کوئی جائز وصیت کی ہو اور غیر وارث کے لیے ہو۔ یہاں پر ہم نے کفن دفن کا خرچہ نکالا، پھر کچھ مال بچا، اس باقی مال سے قرض ادا کیا، اب قرض ادا کرنے کے بعد جو مال بچ گیا باقی، اس باقی طریقہ کے تہائی نکالیں گے۔ اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو تہائی مال کے اندر ہم وصیت پوری کریں گے، تہائی مال سے زیادہ ہو تو وہ وصیت نہیں پوری کی جائے گی، تہائی مال کے اندر وصیت پوری کی جائے گی۔ لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس نے کوئی جائز وصیت کی ہو، کوئی ناجائز وصیت اگر کی ہے، گناہ کے کام کی کوئی وصیت کی ہے کہ میرے مال میں سے یہ کام کر لینا، تو گناہ کا کام یا ناجائز وصیت جو شرعاً جائز نہ ہو تو وہ وصیت پوری نہیں کی جائے گی۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ غیر وارث کے لیے ہو، یعنی اگر اس نے مثال کے طور پر اپنے بیٹے کے لیے وصیت کی ہے، بیٹا وارث بن رہا ہے، اس کو میراث مل رہی ہے، تو یہ بیٹے کے لیے وصیت باطل ہے، اللہ وصیت لوارثین۔ لیکن اس میں یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بعض دفعہ ایک آدمی وارث ہو سکتا ہے، بن سکتا ہے، لیکن اس موجودہ مسئلے میں وہ ساکت ہو گیا۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، جیسے ایک آدمی کا چچا ہے، چچا عصبات میں سے ہے، اس کو میراث ملتی ہے اور بعض اوقات نہیں بھی ملتی، لیکن اگر ایسا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی مر گیا، اس کی مثال کے طور پر بیوی اور چچا ہے، تو اس چچا کو میراث مل رہی ہے، تو اس موجودہ مسئلے میں اگر وہ وارث ہو رہا ہے چچا، تو اس کے لیے وصیت باطل ہے۔ لیکن ایک آدمی مر گیا، اس کی بیوی ہے، بیٹا ہے اور اس کا چچا ہے میت کا، تو اس صورت میں بیٹے کی وجہ سے چچا ساکت ہو گیا، چچا کو میراث نہیں مل رہی ہے۔ اب اس چچا کے لیے اگر وصیت کی ہے تو یہ وصیت درست ہے، اس لیے کہ اس موجودہ مسئلے میں چچا وارث نہیں بن رہا ہے، ساکت ہو رہا ہے، تو وارث سے مراد وہ وارث ہے جو اس کو موجودہ مسئلے میں حصہ مل رہا ہو، تو اس کے لیے وصیت درست نہیں ہے۔ اگر اس کو موجودہ مسئلے میں میراث نہیں مل رہی، ساکت ہو رہا ہے کسی وجہ سے، اور اس کے لیے وصیت کی گئی ہے، تو اس کے لیے وصیت درست ہے۔ یہ تفصیل آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ چوتھے نمبر پر ورثہ کے درمیان تقسیم، پھر باقی طریقہ میت کے شرعی ورثہ کے درمیان شرعی حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے اگر موانع ارث میں سے کوئی مانع موجود نہ ہو۔ موانع ارث کی تفصیل اگلے صفحے پر۔ موانع ارث، موانع جمع ہے مانع کی، بمانع روکنے والا۔ چار اوصاف ایسے ہیں جن کی وجہ سے وارث کو میراث نہیں ملتی، ان اوصاف کو موانع ارث کہتے ہیں۔ موانع ارث چار ہیں: وارث کا غلام ہونا، اپنے مورث کا قتل کرنا، اختلاف دین، اختلاف ملک۔ یہاں پر اجمالاً چار ذکر ہوئے، بھی آرے کی تفصیل آ رہی ہے۔ وارث کا غلام ہونا، غلامی کامل ہو یا ناقص، یعنی غلامی کی تمام صورتیں، پس قن عبد خالص، یعنی قن سے مراد عبد خالص ہے، مکاتب، مدبر، ام ولد اور معتق البعض میں سے کسی کو وراثت نہیں ملے گی۔ نمبر دو، اپنے مورث کا قتل کرنا، قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوتا، اور قتل سے مراد وہ قتل ہے جس سے قصاص یا کفارے کا وجوب متعلق ہوتا ہے۔ قتل کی پانچ قسمیں ہیں: قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا، قتل شبہ خطا، اور قتل بالسبب۔ یہاں پر انتہائی اختصار سے ذکر کیا، اگر کسی کو تفصیل دیکھنی ہو تو ہدایہ وغیرہ میں تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی چار قسموں میں قاتل مقتول کی وراثت سے محروم ہوتا ہے، اس لیے کہ پہلی قسم میں قصاص اور دوسری، تیسری اور چوتھی قسم میں کفارہ واجب ہوتا ہے۔ البتہ پانچویں قسم یعنی قتل بالسبب سے قاتل مقتول کی وراثت سے محروم نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں نہ قصاص ہے اور نہ کفارہ۔ تو نہ قصاص نہ کفارہ تو میراث سے محروم نہیں ہوگا. باقی پہلے چار جو شروع میں گزرے, پہلی میں قصاص ہے اور دوسری تیسری چوتھی میں کفارہ, تو اس وجہ سے وہاں پر قاتل مقتول کی وراثت سے محروم ہوتا ہے. اختلاف دین, مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا. البتہ مسلمان مرتد کا وارث ہوگا لیکن مرتد مسلمان کا وارث نہیں ہوگا. پہلے یہ بتایا کہ مسلمان اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہیں, لیکن آگے ایک نقطہ بتایا کہ اگر ایک آدمی مرتد ہو جائے تو مسلمان تو مرتد کا وارث ہوگا لیکن مرتد مسلمان کا وارث نہیں ہوگا. اس میں پھر تفصیل ہے, فصل فی المرتد, سراجی کے آخر میں فصل ہے, اس میں اس کی تفصیل ہے کہ مرتد اور مرتد کے احکام میں پھر کچھ فرق ہے. تفصیل کے لیے مراجعت کر سکتے ہیں. یہاں پر صرف ایک نقطہ بیان کرنا مقصود ہے کہ مرتد اگرچہ کافر ہے لیکن مسلمان کو اس کی میراث ملتی ہے, لیکن مرتد کو مسلمان کی میراث نہیں ملے گی. اختلاف ملک, دو مختلف ملکوں کے رہنے والے کافروں کو ایک دوسرے کی وراثت نہیں ملتی. یہاں عبارت میں دیکھیں کافروں کا ذکر ہے, یہ چوتھا سبب مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. دو مختلف ملکوں کے رہنے والے کافروں کو ایک دوسرے کی وراثت نہیں ملتی. نوٹ, میراثی محروم ہونے کے پہلے سبب غلامی اور چوتھے سبب اختلاف ملک کو ہم نے محض تکمیل اور سرسری اطلاع کی غرض سے ذکر کر دیا ہے, ورنہ غلامی تو آج کل تقریباً بالکل ہی مفقود ہے. اور چوتھا سبب یعنی اختلاف ملک بھی کہیں نہیں پایا جاتا. تمام سلطنتوں میں باہم صلح ہے, ایک حکومت کا سفیر دوسری جگہ رہتا ہے, دوسرے بادشاہ کی رعایا کی حفاظت اپنی رعایا سے بھی زیادہ کی جاتی ہے. باطنی مخالفت و قلبی عداوت کے ساتھ باضابطہ اور ظاہری صلح نے بالکل تحسبہم جمیعا و قلوبہم شتیٰ کا مزداق بنا دیا ہے. اور سلطنتوں کا اختلاف اگر پایا بھی جائے تو اہل اسلام کے حق میں اس کا اعتبار نہیں. کیا کہا؟ اگر سلطنتوں کا اختلاف پایا بھی جائے تو اہل اسلام کے حق میں اس کا اعتبار نہیں. صرف غیر مسلموں کے لیے ایسا اختلاف ممالک باعث محرومی میراث ہے, لیکن ان کو آج کل نہ اسلامی قاعدے سے فیصلہ کرانے کی ضرورت ہے نہ مسئلہ پوچھنے کی. ایک اہم نوٹ ہے, یہ ذرا سمجھ لیں. آگے طریقہ تقسیم کرنے کی ترتیب, یہاں پر سراجی میں کچھ اور بھی ترتیب میں جو حقدار ہیں ان کے نام ذکر کیے ہیں, لیکن میں نے ان کو کاٹ دیا ہے جو آج کل کے حساب سے جو آ سکتے ہیں حقداروں میں سے, ان کے نام ہی صرف ذکر کر دیے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو, پیچیدگی زیادہ نہ ہو. نمبر ایک ذوی الفروض, نمبر دو عصبۂ نصبی, نمبر تین ذوی الفروض نصبی, نمبر چار ذوی الارحام, نمبر پانچ مصالحہ بجمیع المال, نمبر چھ بیت المال. سب سے پہلے ذوی الفروض, ذوی الفروض طریقہ, سب سے پہلے ذوی الفروض بریکٹ ملے گا نصبی سببی, یعنی چاہے ذوی الفروض نصبی ہو یا سببی ہو. یعنی ذوی الفروض کی, ذوی الفروض کل بارہ ہیں, اس میں سے دو یعنی میاں بیوی جو ہے وہ ذوی الفروض سببی ہے, اس کے علاوہ باقی دس ذوی الفروض نصبی ہے. تو یہاں پر کہہ رہے کہ طریقہ سب سے پہلے ذوی الفروض چاہے وہ نصبی ہو یا سببی ہو, یعنی بارہ قسموں میں سے کوئی بھی ہو کو ملے گا, ان کو میراث ملے گی. سب سے پہلے ذوی الفروض وہ ورثہ ہیں جن کے حصے شریعت میں متعین ہیں, یعنی نصف ربع ثمن ثلث ثلث وغیرہ ان کے حصے متعین ہیں. احوال میں آپ پڑھیں گے ذوی الفروض, جب آپ پڑھیں گے تو تفصیل آئے گی. نمبر دو عصبۂ نصبی, ذوی الفروض کے بعد طریقہ عصبۂ نصبی, بریکٹ میں اشارہ دیا ہے کہ نصبی کی تین قسمیں, بنفسی و بغیر ہی و مع غیر ہی. یعنی ذوی الفروض کے بعد طریقہ عصبۂ نصبی یعنی بنفسی و بغیر ہی و مع غیر ہی کو ملے گا. عصبۂ نصبی وہ ورثہ ہے جو ذوی الفروض سے بچا ہوا طریقہ لے لیتے ہیں, اور ذوی الفروض نہ ہو تو سارا طریقہ لے لیتے ہیں. بچا ہوا مال چاہے کم بچے زیادہ بچے سارا یہ لے لیتے ہیں, سمیٹ لیتے ہیں. اور اگر کوئی ذوی الفروض ہو نا تو سارا کا سارا مال عصبۂ نصبی لے لیتا ہے. اس کے بعد نمبر تین ذوی الفروض نصبی, اگر عصبہ نہ ہو تو باقی ماندہ طریقہ دوبارہ ذوی الفروض نصبی کو ملے گا, زوجین کے علاوہ باقی دس ذوی الفروض نصبی ہیں. یہاں پر رد کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ایک مسئلے میں عصبہ نہیں ہے تو دوبارہ وہ میراث ذوی الفروض نصبی کو ملے گی. یہاں پر زوجین پر دوبارہ رد نہیں ہوگا, اس لیے کہ میاں بیوی وہ ایک دوسرے کے وارث بن رہے ایک سبب کی وجہ سے, وہ نکاح کا سبب تھا زوجیت. تو وہ مرنے کے بعد اس کو ایک دفعہ جب اگر آدمی مرے تو بیوی کو میراث ملی, یا بیوی مری تو شوہر کو ایک دفعہ میراث ملی, اس سبب کی وجہ سے وہ سبب ختم ہو گیا. اب دوبارہ کوئی ایسے سبب نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو میراث ملے. اور باقی جو رشتہ دار ہیں ان کو ایک دفعہ میراث ملنے کے باوجود بھی ان کا رشتہ باقی ہے, برقرار ہے, تو اس وجہ سے ان کو دوبارہ ان پر رد کیا جائے گا. تو ذوی الفروض نصبی پر دوبارہ رد کیا جائے گا, اور زوجین کو دوبارہ نہیں دیے جائیں گے یہ حصے. یعنی تو باب الرد میں آپ اس کی یعنی رد کے بیان میں تفصیل آپ پڑھیں گے, یہ اتنا سمجھ لیں. آگے نمبر 4 زوی الارحام. اگر زوی الفروج نسبی اور حسابات میں سے کوئی نہ ہو تو طریقہ زوی الارحام کو ملے گا. یعنی نہ زوی الفروج نسبی ہے اور حسابات بھی نہیں ہے تو طریقہ زوی الارحام کو ملے گا. یعنی زوی الفروج سببی ہو سکتے ہیں, یعنی میاں بیوی میں سے کوئی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. زوی الفروج نسبی کا کہا, سببی کا نہیں کہا کہ زوی الفروج مطلقاً نہ ہو, بلکہ زوی الفروج نسبی کا کہا نہ ہو, یعنی وہ 10 جو ہے وہ نہ ہو. یعنی ایک آدمی مرا ہے تو اس کی بیوی ہو تو اس کو میراث ملے گی, پھر زوی الارحام کو ملے گی. یا ایک عورت مری ہے, اس کا شوہر ہے, تو اس کے شوہر کو میراث ملے گی, جو بچہ وہ زوی الارحام کو ملے گا. اس لیے کہ زوی الفروج نسبی بھی نہیں ہے, حسابات بھی نہیں ہے, تو طریقہ زوی الارحام کو ملے گا. زوی الارحام وہ ورثہ ہے جو نہ زوی الفروج اور نہ حسابات. تفصیل اس کی بھی اپنے اپنے مقام پر آئے گی. 5 نمبر پر موسیٰ لہو بجمیع الانوار. اگر زوی الارحام بھی نہ ہو تو طریقہ اس شخص کو دیا جائے گا جس کے لیے میت نے تہائی سے زائد یا سارے طریقہ کی وصیت کی ہو, تو تہائی سے زائد یا سارے طریقہ اس موسیٰ لہو کو دیا جائے گا. یہاں پر پہلے ہم نے آپ کو بتائی یہ بات بتائی کہ یہ وصیت سلس میں نافذ ہوتی ہے. اب ایک آدمی نے کہا کہ میرا آدھا مال فلاں شخص کو دینا, تو ہم اس کو سلس دیں گے, آدھا نہیں دیں گے, اور اس کے زوی الفروج اور حسب نسبی, پھر زوی الفروج نسبی دیکھیں گے زوی الارحام یہ ورثہ ہے نہیں ہے. اگر ایسا ہے کہ ہم نے زوی الارحام بھی نہیں, یا تو کوئی وارث نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہاں پر مصالحہ بھی جمیع المال کی باری آ گئی, تو ہم اس کے آدھے مال میں وصیت نافذ کر دیں گے. اس لیے کہ سلس تو پہلے سے ملے تھا, لیکن آگے کوئی وارث ہے نہیں, مصالحہ بھی جمیع المال کی باری آ گئی, تو اگر آدھے مال کی وصیت کی تو ہم پورا آدھا مال اس کو دے دیں گے, اور اگر کل مال کی وصیت کی ہو تو پورا مال مصالحہ بھی جمیع المال کو مل جائے گا. اس لیے کہ اس سے پہلے جو بھی ورثہ ہے وہ نہیں ہے. ہاں میاں بیوی میں سے کوئی ہو پھر بھی مال بچتا ہے, اس صورت میں بھی اس کو آدھا دے دیا جائے گا. لیکن اگر کل مال کی وصیت کی ہے تو کل مال اس کو دے دیا جائے گا مصالحہ بھی جمیع المال کی, اس لیے کہ کوئی وارث نہیں ہے پیچھے. اور اگر آدھے مال کی یا ثلثان کی مثال کے طور پر وصیت کی ہے تو وہ وصیت پوری کی جائے گی, اس لیے کہ ثلث سے زائد جو وصیت ہو وہ پوری کر دیں گے. اگر پھر بھی کچھ بچتا ہے, مثال کل مال کی وصیت کی پھر تو بات ہی ختم, اور اگر نصف یا ثلثان کی وصیت کی ہے یا سلو سے زیادہ کی وصیت کی ہے تو ہم وہ پوری پوری وصیت نافذ کر لیں گے. اس لیے کہ یہ موقع ہے پوری وصیت نافذ کرنے کا, اس لیے کہ پیچھے ورثہ نہیں ہے, زوی الارحام وغیرہ نہیں ہے. تو اب جو بچ گیا تو اس کی باری بیت المال کی طرف جائے گی. بیت المال یا تو تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کی, کل کی وصیت نہیں کی پھر بھی بچے گا, یا ایسا ہے کہ مصالحہ بھی جمیع المال بھی نہ ہو تو بچ جائے گا تو بیت المال میں مال آ جائے گا. اگر مصالحہ بھی جمیع المال نہ ہو تو طریقہ بیت المال یعنی حکومت اسلامیہ کے خزانے میں جمع کر دیا جائے گا. یہاں پر نوٹ ہے, نوٹ, اسلامی خزانے میں بے راہ روی یا اس کی عدم موجودگی میں زوجین پر رد ہوگا. بیت المال چونکہ آج کل منظم نہیں ہے اور اس کے انتظام نہیں ہے, صحیح طریقے سے مال خرچ نہیں کرتے, تو بے راہ روی ہے. تو اسلامی خزانے میں اگر بے راہ روی ہو یا بیت المال ہو ہی نہ, تو یہاں پر پھر ہم زوجین پر رد کریں گے. زوجین پر تو ویسے رد نہیں ہوتا, لیکن یہاں پر اس کی صورت اس طرح بنتی ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک آدمی مر گیا, اس کی بیوی ہے, اور نہ زوی الفروج نسبی ہے, نہ حسب نسبی ہے, نہ زوی الارحام ہے, نہ مصالحہ بھی جمیع المال ہے, تو پھر وہ سارا کا سارا مال بیوی کو دے دیا جائے گا. اور اگر اس طرح بیوی مر گئی, اس کا شوہر ہے, تو اس کے شوہر کو سارا مال مل جائے گا. اور اگر زوجین نہیں ہے, یعنی میاں بیوی میں سے بھی کوئی نہیں ہے, تو مسلمان خود اس مال کو بیت المال کے مصارف میں خرچ کریں, یعنی فقراء اور عاجزین میں تقسیم کریں. یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے کہ ایک آدمی لاوارث ہے, اس کا کوئی وارث نہیں ہے, خوب تحقیق کی دوسرے شہر میں آگے پیچھے پورے ملک میں معلومات کی, اس کا کوئی وارث نہیں ہے, لاوارث ہے, تو اس کے مال کو مسلمان بیت المال کے مصارف میں خرچ کریں گے, یعنی فقراء اور عاجزین میں تقسیم کریں گے, یعنی ایسے امور خیر میں خرچ کریں گے جس میں تملیک شرط ہو, اور جس میں تملیک شرط نہیں ہے ایسی جگہ پر خرچ کرنا جائز نہیں ہے, جیسے مدرسہ بنایا, مسجد بنائی, یا اس طرح اخراجات میں خرچ کرنا جائز نہیں ہے, بلکہ ایسے اخراجات اور ایسے امور خیر میں یہ مال لگایا جائے گا کہ جہاں پر تملیک شرط ہو. اگر تملیک نہیں پائی جائے گی تو وہاں پر یہ مال خرچ کرنا جائز نہیں ہوگا. اور یہ تفصیل کفایت المفتی جو فاروقیہ والوں نے تحقیق کی ہے, اس کے حاشے میں یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے, اس طرح مسئلے کی تفصیل میں کہ ایک لاوارث آدمی ہے, اس کی میراث کس طرح تقسیم ہوگی, کوئی ہے نہیں اس کا, تو اس کے مال کے ساتھ کیا کیا جائے گا, تو یہ تفصیل حاشے میں تخریج میں لکھی ہوئی ہے, وہاں پر تفصیل دیکھ رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.